पराकृतनगरबंधु परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीरदावाक् जाने हरि ओम श्री गोविंद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक आप लोगों से प्रार्थना है, कोई पत्र लिखो कोई काम हो भगवान का नाम जरूर लिखे। अपनी परंपरा से चली आ रही है चीज, अपनी चीज छूटती चली जा रही है। कोई लिखे तो नाम भगवान का लिखना चाहिए। एक मन बात याद नहीं करेंगे भगवान का नाम लिखना चाहिए क्या ना? मैं जो बनपाना पढ़ने लगा बनपाना आई का खबर दिए सो पहले हमारे को बताया श्री राम जी आरंभ में कल श्री राम जी इसी का इसी बात का भगवशी माँ आई। तो हमारी ऐसी संस्कृति है, हमारी पढ़ाई शुरू श्री राम जी है। अब मनुष्य श्री राम जी ये ज्ञान पोष बहुत बाद में हुआ। श्री ये सर मिला हुआ है, श्री है राय महजी है जजा जी जी किसने पहले श्री राम जी का। तो ये चीज बहुत अच्छी है, उत्तम चीज है। अपनी संस्कृति भुला रहे हैं, इसे बहुत नुकसान है। महाराज अभी कह रहे थे ना, गर्भस्थ बालक पर भी संस्कार करते हैं, तो छोटी बड़ी सब क्रियाओं का संस्कार बढ़ता है, उससे हमारा जीवन बनता है। तो हमने अक्षरों का ज्ञान पहले श्री राम जी लिखा है। इस वास्ते कोई पत्र लिखे तो पत्र के ऊपर भगवान का नाम लिखे जरूर। हमारा जो और दोस्त हो तो आप श्री गणेश आय नमः, श्री राम जी श्री राम आय नमः, श्री राम राम नमः, श्री गणेश आय नमः, कोई भगवान का नाम लिखे। वो पूछते हैं गृहस्थ में करे न हो शांति रहे आनंद रहे ऐसा विचार देना चाहिए। दरअसल लोगों की शादी हो जाती है, शादी होने पर बहु घर पर आ जाती है, फिर भी सास को काम करना पड़ता है सब, तो बहु के ऊपर जिम्मेवारी आनी चाहिए। बहु विचार करे भी हमारा काम करें ठीक तरह से, ये बहुत बड़ी बढ़िया बात है। और माताओं बहनों को चाहिए कि उत्तरदायी बना धीरे धीरे बहु पर रखे, बहु को सुख सिखावे, एक साथ सब अधिकार नहीं ले। इतना सामने से बालक है छोटी है, धीरे धीरे उनको सब अधिकार दे और काम धंधा पर सुन रखे सभी, तो उससे घर बड़े अच्छे होते हैं, बड़े उत्तम होते हैं। बहनों माताओं को उस रूप से छुट्टी लेनी चाहिए काम धंधे से, सत्संग भजन ध्यान में भी समय लगाना चाहिए। सब जो छोटी बहू आ गई तो भाई बेटा तुम काम करो, देगा काम उसी मारी देगा, आप सत्संग आदि ले जाओ तो नौकर वो काम नहीं करते, बहु काम नहीं लेते, नौकर सारी तरह में भी काम बिल्कुल नहीं करते, सास भी चिंता ही रखती है सभी, तो कैसे जिम्मेवारी होनी चाहिए? ये पूछा है मेरे से कि क्या करना चाहिए, करेगा घर का काम ठीक बढ़िया करना चाहिए। देखो एक सिद्धांत है, मनुष्य जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र में ठीक काम करने से सब काम ठीक होते हैं। श्रेय श्रेय कर्मण्य विराता है संसिद्धि लभते लगा। भगवान ने कहा है कि अपने अपने काम में ठीक तरह से लगा रहने से मनुष्य समग्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो अपने अपने काम में तत्परता से बड़े उत्साह से रहना चाहिए। साधु है साधु काम ठीक करे, प्रवृत्त काम ठीक करे, पुरुष है पुरुषों का काम ठीक करे, बहनों माता है तो वे भी अपना काम अपने अपने जिम्मेवारी काम ठीक करे, उत्साह से करे, सब काम अपना अपना ठीक करे तो संसार सब ठीक हो जाए। आज दूसरों को सिखाने की बात तो होती है पर गीता और कहती है, अपने लोगों ने सिखाते हैं हम आपको सिखावे, तो आप लोगों को हम सिखावे हैं तो सिखाने के लिए ही हम लोग हो जाए, ये बात ठीक नहीं है। हमारा आचरण ठीक होकर के करे कब तक ठीक है। गीता ने लिखा है यद राजति शेष तत्व देवे करोदरा स यद प्रमाण कुलते लोकस्तरूप होते। इस श्लोक को देखना चाहिए, यद यद आरती श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अच्छे उत्तम, हम जिसको श्रेष्ठ मानते हैं, हम जिसको आदरणीय मानते हैं, बूढ़े बड़े मानते हैं, दादा दादी बाप बाप बाप माता हम मानते हैं, तो वे श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं वैसे ही दूसरे आचरण करते हैं, और वे क्या करके बताया उसके अनुसार आचरण करते हैं। तो यदि शेष तत्व जो दो बात बताई, एक तो काम करके बताना और एक क्या कर बताना, क्यों करके सब काम कैसे बतावे, छोटी अवस्था का काम बड़ा अवस्था कैसे करे, स्त्रियों का काम पुरुष कैसे करे, पुरुष का काम स्त्रियों कैसे करे, ब्राह्मण का काम क्षत्रिय कैसे करे, क्षत्रिय का वेश कैसे करे, तो करने में अपना अपना जो वर्ण है आश्रम है अवस्था है जिम्मेवारी है उसको देख करके ठीक ठीक काम करे, और क्या करिए बतावे, भाई तुम ऐसे करो तो ब्राह्मण ब्राह्मण का काम कर सकता है, क्षत्रिय और वेश्य और शूद्र जो अपना अपना काम बताना चाहिए कि आप लोग ऐसा करें आप लोग ऐसा करें ऐसा करें। ये दो तरह की शिक्षा बताई जिसमें यदि यद आचरती तत् तत् एव इधर हो जाता, इसमें पांच शब्द दिए, पांच शब्द यद यद आचरती शेष यद यद आचरती शेष तत् तत् एव इधर तत् तत् एव यद यद तत् तत् एव पांच शब्द दिए, और स यत प्रमाण गुरुते लोग स्तर वर्त होते, तो कहने का पत्र है ये दोष बुद्धि है, यदा यद प्रमाण होते तदन लोग होते। मानो करने का पांच गुना असर पड़ता है, वहां कहने का दो गुना असर पड़ता है, और कहने में लाते ही नहीं कोई कहे बातें तो असर नहीं पड़ता। पेशा होकर अगर वो पति व्रत का उपदेश देने लगे लोग हंसेंगे, क्या वे मानेंगे, उनका असर पड़ेगा। एक संधि बात सुनी, एक माता ने जाकर बोला लड़का है वो गुड़ बहुत खाता है, उसकी प्रकृति में गर्मी है वो गुड़ खाता है क्या करे, आप इसको मना करो तो आप ही बात मानेगा कि माता जी दिन बाद में कहूंगा। तो 15-20 दिन के बाद फिर उनको कहा नहीं काम चाहिए। तो माता ने पूछा कि महाराज आपने उस दिन क्यों नहीं कहा, इन्हें देने क्यों करी? कि मैं खुद खुद खाता था, जब खुद खुद खाता हूँ और कहूंगा तो वही नहीं खाना चाहिए तो कैसे असर पड़ेगा। तो उस दिन से मैंने गुड़ छोड़ दिया और 20 दिन हो गए गुड़ नहीं खाता हूँ। तो अब खड़े का लायक हूँ मैं, एक गुड़ नहीं खाना चाहिए, फिर ज्यादा गर्मी कर जाएगी तो मैं प्रकृति गर्म है वो गर्म कर जाएगी तो आंखें दुखेगी और गर्मी हो जाएगी, गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो संत महात्मा लोग ऐसा विचार करते हैं, बात वो कहे दूसरों को जो पहले अपने काम में लावे, काम में लावे दूसरों को कहे तो क्या असर पड़ेगा। इस वास्ते गीता का यद यद आचरती श्रेष्ठ तद तद एक मित्र हो जाना सहयत प्रमाणन कुरुते लोकस्त बदलते। तो जो जो आचरण करते हैं उसका असर पड़ता है। लोगों को समझा, लोगों को समझाने के लिए आज लोगों में एक सभ्यता हुई ऐसी कि हमारी लाइफ है, हमारा जीवन है वो कैसा ही हो, हम बात अच्छी कहते हैं, बात सुंदर कहते हैं, तो फिर लोगों में असर क्यों नहीं पड़ता? कारण क्या है कि हम बात अच्छी कहते हैं? वो कहना कहना सुना रह गया, बात आते आसी नाचे नहीं। और संत महात्माओं को आश्रम था पहले, माता ने कह दिया महाराज फिर कहना आपको असर पड़ेगा। तो महाराज एक दिन छोटा वो खाना छोटा तब कहा ये गर्मी करेगा तुम्हारी प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़ता, सबके अनुकूल थे सब चीजें सबके अनुकूल नहीं पड़ती है। जब मान कर कहना नहीं माना महाराज मानेगा महाराज है महात्मा जी अच्छे कहते हैं संत लिखा मैं अभी नहीं फिर कहूंगा उस दिन बात करूंगा। इस बात में मनुष्य आश्रम में जाना चाहिए। तो बहनों माताओं को चाहिए अपना आचरण ठीक करे और बहुओं को भी समझावे, बालकों को समझावे। लड़कियां समझ जाती है लड़की पिता के घर में समझती है ठीक तरह से, बहनो माताओं को चाहिए छोटी लड़कियां उनको समझाओ कि तुम जहाँ रहो ठीक काम करो, शास्त्र जाओ तो ससुराल में भी ठीक काम करो। पर काम ठीक करने का आदमी यही बनाओ, फिर में नहीं बनाओ तो कैसे बनाओगी? अब इसी को वो काम नहीं ठीक करती है तो मैंने ऐसे मारवाड़ी समाज ने देखा है कि महाराण ने सिखाई कोई नहीं, तो महाराण महाराण सिखाई कोई नहीं बनाने आओ को नहीं क्योंकि महाराण सिखाई कोई नहीं, तो माँ को गाली देती है। काम तो नहीं करती लड़के नहीं करती है, गाली सास माँ को दी जाए तो माँ ने सिखाई नहीं। इस वास्ते जो आते हैं ना ढोल कुमार सूर्य पशुधारी शिखर ताड़ना के अधिकारी, तो ताड़ना वहाँ मारपीट नहीं है, शिक्षा दी है, शिक्षा रावण ने जो सीख दी है समुद्र ने कहा है महाराज आप शिक्षा दो जैसे हम काम करेंगे। तो शकल तारना का अधिकारी है, शिक्षा का अधिकारी है, ढोल नुहार शूद्र पशु नारी शकल तारना के लाल ने बहु को दोषा तार ने बहु गुणा तस्मात शिष्य से ताड़ ये दुर्ला रे, तारा मारने का नाम नहीं है शिक्षित का। लाल ने पंच वर्षाणी या 10 वर्षाणी ताड़िए प्राप्त है तू 16 वर्ष पुत्र मित्र बना दे, पुत्र को मित्र की तरह परमेश्वर सिखाना चाहिए, तू बड़ा हो गया भावित हो गया है। तो इसलिए मैंने माताओं को चाहिए छोटी छोटी लड़कियों को सिखाओ, छोटी छोटी बच्चियों को मैं तो एक बात कहा करता हूँ कि बच्चियों को सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता 7 बार सीता माता का नाम सुबह ले लिया करो, 7 बार ही सीता माता का नाम शाम को ले लो, सीता माता को याद करो तो अनुसुईया जी ने रामायण में कहा है कि सीता तेरा नाम लेने वाली पति प्रताय हो जाएगी, तेरे को जो शिक्षा दी है वो संसारी दी है, तेरे को तो प्रभु से प्यारे राम जी लगते हैं तो तेरे को शिक्षा देने की जरूरत नहीं, तेरा नाम लेने की वजह से तीसरी स्थिति हो जाएगी। तो लड़कियों को सदा ही सीता माता का कुंती माता का कुंती माता नहीं, जब तक राज में रही तो जब द्रौपदी का चीर घसा गया इसके बाद कुंती माता विदुर जी के पास गई, गांधारी पास जी राजघराने नहीं गई। जिस राज्यसभा में एक निरपराध मेरी पुत्र वधु जिसको नंगी करना चाहते क्योंकि वो वासी थे, तो भीमसेन ने कहा था गांधारी हो है, तो वो हंसी थी बात देख कर गए तो दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ, दुर भी पिछला उठ गया, इतनी समान कर घड़ी घटी गई तो मैं ठीक नहीं कहा, भीमसेन का सुखना बड़ी बोलना नहीं चाहिए। वो बदला लिया कि ये अंधों की श्रद्धा अंध ही राजा अंध ही प्रजा सब अंधों की सभा है, अंधों की लज्जा किस बात की कर भगवान को याद किए सभा पर में कथा देखो तो पता लगे, जैसे मरे हुए कुत्ते को घसीटते हैं ऐसे गिरा कर गठन घसीटी वो लोग, भीष्म जी द्रोणाचार्य जी बड़े बड़े महात्मा बैठे थे उसमें लोग दिखाई चीज कर गई, परंतु जब तक वो अपना मल भरते हो तब लगते खोल से जो दंग साफ दंग तब उसने भगवान कृष्ण को याद किया, अरे देखते रही मेरे पति बैठे हैं ये बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं ये तुम बैठे हुए मेरी थोड़ी ऐसी बेइज्जती करेंगे, उसका भरोसा था कुछ, जब सब तरह से भरोसा हट गया तो भगवान को याद किए कि हमारा नाम कोई मेरा गोविंद द्वारका पास कृष्ण गोचर से तक किया करोड़ों रूपी समुद्र में डूबती हुई मेरे को आप रक्षा करो ऐसे कहा, आप गोपी जन को प्यारे हो तो उसे नकदी वाला नहीं हुआ खिलाड़ियों में ढेर निकल गया, तो कहा साड़ी है साड़ी है नारी है नारी है साड़ी है साड़ी बीच नारी है नारी बीच साड़ी है कोई साड़ी साड़ी ढेर लग गया ढेर हेलता गया थका 10,000 हाथी का बल इतना बल मान था जो थक के घुसाए और देर लग गया घुसाई हुआ ये नहीं हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं तो पहले दुर्दशा हुई क्योंकि बड़े बड़ों का आश्रय लिया, ये अब लोगों में बस बात क्या है हम आश्रय लेते संसार का यार भगवान को याद करते हैं, आज से तुम संसार का ले तो संसार रक्षा करे देश करेंगे, घसीटी गई गिरा दी गई घसीटी गई एक वर्षा थी वो स्त्री धर्म में थी रजस्वला थी नारद कह दिया मैं आऊंगी मगर मेरे बहुत मत गाओ लोगों को गिरा दे नहीं आऊंगी रजस्वला का नाम व्यवस्थित नहीं है मेरा ना हो सुधर तुम जाओ पकड़ कर गया केस पकड़ा केस खींचे पूजा पकड़ कर गया तो ऐसी अवस्था होती उसने कहा मेरा उचित नहीं है निधनाश नहीं है, इतना पर उसने कहा कि आप न्याय करो आप बताओ कि मैं जीती गई कि नहीं, सच्ची बात बताओ मैं जीती गई हूँ तब तो बात दूसरी है नहीं जीती गई उन मेरे से घर तो नया पद पे वो बड़े लगती थी अपना वो सोचती थी कि मैं पति पद था मेरे कोई कैसे उठ रहा है मैं बोली थी अपने बल कोई काम कर लिया अपने शक्ति काम कर ली पूछा कि मैं जीती गई नहीं तो वास्तव में जीती गई नहीं थी क्योंकि पांचों पांडव जीते तब तो वो जीत जाए और इंद्र मशाल भी लगा रहेगा सब दिन लगा दी अपने भाइयों को लगा दिया अपने आप को लगा दिया सब लगा करके आप नौकर बन गए तो द्रौपदी तो महाराणी बनी रही, नौकर तो बने तो युधिष्ठिर बन गए, पांचों भाई नौकर बन गए। हमें तुम कोई क्या लगाओ, युधिष्ठिर लगाओ। तो महाराज युधिष्ठिर चूक गए, लगाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि दास को महाराणी को लगाने का अधिकार क्या है। युधिष्ठिर दास बन गए, तो इस बात जीती गई नहीं थी। युधिष्ठिर महाराज बोले क्या, तो बोलो भीष्म महाराज ये भी बोल रहे, युधिष्ठिर महाराज जाने भाई। युधिष्ठिर महाराज बोले नहीं, क्योंकि पहली भूल हो गई हो गई, और कह दिया। अब अगर नहीं जीती गई कहेंगे तो क्या, अभी तो तुम पाशा जीत गए, हार करते हो, हार गए हो तुम। तो द्रौपदी ने अपने पतिव्रत तेज को काम में लिया, अरे तो भस्म कर सकती है, वे कहते भस्म हो जाए, भस्म हो जाएगा। ऐसी शक्ति थी, ताकत थी, बात कहीं भूल गई। क्या पता क्या है बात, पता नहीं, मेरे द्रौपदी को पता नहीं था बात का। तो इसे भाई भगवान को याद पीछे किया, तो पहले कैसी दुर्दशा करी उसकी, केश उसे कैसे पकड़ के पटक रही, पटक रही घसीटी गई सभा के बीच में। कब तक, जब तक तुम्हारा भरोसा था, युधिष्ठिर महाराज है, द्रोणाचार्य है, भीष्म है, कृपाचार्य है, बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, तो मेरी क्या दशा होगी, सब जाएंगे ये। मैं कोई जब नहीं बोला तो भगवान को याद किए, निर्बल के बल राम सुने, मैंने निर्बल के सब था निर्बल है, तो सब कोई सहारा नहीं करता, सुने भगवान को याद किए। नाताओं पगड़ी, हाथों पगड़ी, साड़ी पकड़ी, एक वस्त्र थी, इस वास्ते मेरे को सुने नहीं, इस वास्ते अपने धर्म पर कायम रहे आदमी। थे। तो माता बहनों को घर में काम करना तो शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा बहनों को देनी चाहिए, छोटी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को शिक्षा देनी चाहिए कि देखो बेटा जहाँ जाओ वो काम करना ठीक तरह से। पिता भी बड़े प्यार से है, गोदी लेकर प्यार से कहते थे बेटा ऐसे रहना, बेटा ऐसे रहना, कई रूम घर। एक बात याद आ गई, एक लड़की ब्याही गई, तो क्या थे उसे, वो एक भाई था, कोई देवजीत नहीं था, एक लड़का था, और अपनी पुत्री ब्याही गई, तो पुत्री को शिक्षा दी इसी पिता ने भी और माँ ने भी कि बेटा वहाँ काम करना ठीक रहे, सासु सामने मत बोलना, सास कह वो काम करना, और बड़ा तरीका बता था। तो वहाँ क्या थे, वहाँ एक बूढ़ी माता ही हमारी थी, सास की सास, दादी सासू, वो सास दे तो उसका तिरस्कार करे, वो अपनी सास है वो तिरस्कार करे, नहीं तो कहे ठोकर मार दे, तिरस्कार करे। लड़के ने समझा क्या करे, बोले पिताजी क्या तुम कही माता की, बोलना नहीं कहना नहीं। तो पिताजी की शिक्षा के अनुसार से सब काम धंधा हो जाए तब जाकर माँ जी के पास बैठ जाए। तो माँ जी के पास बैठे बात करे, सास बोले बुरा ते वहां क्यों बैठी, सब बोले वो ध्यान देना छोटी बच्ची हो ऐसी बात सी हो। वो बोली कि पिताजी ने कहा कि जवान लड़कों के पास बैठना ही नहीं, जवान छोरियों के पास मत बैठना, घर में बड़े बूढ़े उनके पास बैठना, ये मेरे को कहा है पिताजी ने, घर में सबसे बूढ़े यही है, ऐसे बूढ़ा मुझे है नहीं घर में, बड़े बूढ़ों के पास बैठना और वहां शिक्षा लेना। तो क्या शिक्षा देती है, तो कहा मैं शिक्षा तो ये देती हूँ, मेरी सास आपकी सेवा कैसी करती, तो मेरे भी 5 दिनों में काम पड़ेगा, तो आप जो घर की रीत है, पिताजी ने ये कहा था देखो बेटा हमारे घर की रीत नहीं चलेगी, तो वह शास्त्र की रीत चलेगी, इस बार शास्त्र की रीत सीखना, तो मैं बूढ़े माजी हूँ सीख रही हूँ कि हमारे शास्त्र की क्या रीत है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरी सास आपकी सेवा कैसी करती है, तो उन्होंने क्या उन्होंने कहा सेवा गाड़ी दे नहीं ठोकर मारनी हमारे तो हमें सेवा ही समझ लो। तो ऐसा किया जाता है आपने पूछा तब का मैंने नहीं कहा मैं शिकायत नहीं करती हूँ। आपने पूछा तो सच सच ही कहने चाहिए भाव भाव बेची है आपके घर से कुछ लगाया नहीं मैंने ऐसी बात कही हुआ तो सास उसी दृश्य है मैंने तिरस्कार छोड़ दिया ये इस प्रकार करो ये स्टोरी सीख जाएगी ये हमारे तैयार हो जाएगी हमारे लिए ये बहनों माताओं ये शिक्षा देने का तरीका है जान उपदेश देवे तो सास माने कि कल ये छोरी आ गई गुरु बन गई हमें शिक्षा दे रही है बात पूछे अब वो बात एक दिन देखा तो ठिकरियां पड़ी मिल रही क्यों की है आप माँ जी को ठीकरी मुझे देती हो तो फिर कौन से लाऊंगी ये आपके लिए रखी है मैंने मेरे पिताजी ने कहा है तेरे सासरे में जो चीज है वह रीत तुम्हें चलना वो रीत तुम्हारे लिए ठीक है हमारे घर की रीत ठीक नहीं तो सासरे की रीत चलना तो सासरे की रीत देखू मैं तो ठीक है आपकी रीत तुम्हें ठीक नहीं मिलेगी महाराज पिताजी ने कहा है तेरे सासरी रीत चाल नहीं तो आप सासु दे तो वही संबंध आपका मेरे साथ है जो संबंध माँ जी का है तो नहीं थाली में कौन दे थाली में आप हुकुम दे दो दे तो मैं दूंगी काम तो कर दूंगी पर आप हुकुम चाहो आप कह दो ऐसे दिया कर ऐसे दूंगी क्योंकि भोजन तू दिया कर अब थाली में रसोई तैयार होते ही साग खुदा दाल भात जो कुछ हो खिचड़ी खिलाई गर्मा गर्म लाके माँ जी को दे दे माँ जी की दशा गिर गई बेचारी की बूढ़ी माँ जी एक दिन वो थाली में देख रही है ठीक नहीं भोजन दिया देख रही है क्या देख रही हो तो नीचे की दाल दी दाल में नीचे दे जा कंकर ऊपर अच्छी दाल तो ऊपर फूलों को रख दे नीचे कंकर रह जाए तो काकर देखते होंगे माई तुम वो कैसा भोजन दिया जाए ये सब देख देख करती हूँ तो मेरे को सीखना है पिताजी ने कहा तेरे घर की सास सास की चीज चलेगी हमारी घर की नहीं चलेगी तो सास की चीज करूंगी तो ऐसा दिया जाता है तो सबसे पहले थाले में परोस माँ जी को दे दी माँ जी भोज मे खाई एक दिन कपड़े थे माँ जी के कपड़े फटे हुए थे तो ये देखती है यो तो भाई कैसे है क्या देखती हो निगा करते हो बड़े बूढ़ों को कपड़े कैसे दिए जाए ये बड़ी समझती है क्यों दिए जाते हैं दिए धुए जाते हैं तो ये तो पुराने हो जाते हैं फट जाते हैं तो फटफटे रखना चाहिए दादी को सही जो है सो सही बदले कौन आप हुकुम दे दो आज्ञा दे दो काम तो मैं कर दूंगी बता तो मैं दूंगी सभी पर आपके हुक्म बिना मेरे पिताजी ने कहा है सास से हुक्म से कम करना सास का आदर करना तो आप हुक्म दो तो खबर अच्छा दे दे अच्छा खबर है माजी को दे दिया ठीक उधर से एक दिन बाकी देखती हूँ तो खाड़ था वो जिसके मुंह लटक रही थी उसको देख रही थी वो तो क्या देखती हो कि देखते हो कि बड़े बड़े माइतों को खाट कैसा दिया जाए दिया जाता तो ये तो पुराना हो जाता है दिया जाता है जब ऐसा ही देना नहीं होता तो पुराना वही जगह है कि बदले कौन आप हुक्म दे को काम मैं कर दूंगी हुक्म आपका सही है आप आज्ञा दे दो मैं करूंगी तो अच्छा खाट दे नमाज के ढोले लाके बिछा दे माची अच्छी तरह से पत्थर मैं लाके बिछाया रजाई दे दी कपड़े दे दिए फिर माजी पास बैठे बातें करे दशा गिरी माजी की तो शिक्षा देने का तरीका है ये ऊपर कहर सास वो कहेगा आप ऐसा करो ऐसा करो कि कल की छोरी आई मेरी गुरु बन गई गुरु तो गुरु ही बनना है आप हुकुम दो करो काम आप आज्ञा दे दो करूंगी मैं काम मैं करूंगी उत्साह से काम करे सभी रसोई बनाना खाना सब पानी भरना चलना सब कर सास काम करे इस वजह से अपनी सासों को शिक्षा दी तो छोरियों को लड़कियों को ऐसी बात सीखो तो शास्त्र में जाकर ऐसी शिक्षा ले, उस तरह का काम करे तो आपकी महिमा होगी। ये बड़े अच्छे माँ बाप है, जलंधर की कुछ सिखाया, हमारी बहू अच्छा काम करती है, इस वास्ते ये शिक्षा मिलती आप लोगों से। तो माता पिताओं को चाहेंगे, माता अपने बच्चों को, लड़का लड़की को अच्छी शिक्षा दो। इस तरह से माँ जी की शिक्षा ली हुई थी अपने माँ बाप की, तो शिक्षा घर बनाया अच्छा। तो इस तरह से आप लोगों का घर पवित्र बने, निर्मल बने, सबको शिक्षा मिले, सब अच्छे बने। सदाई ये बात बनो, हमने एक पुस्तक लिखी जिसमें अच्छे बनो, ये पुस्तक लिखी अच्छा बनने की। तो अच्छा बनने के लिए सबको चाहिए, अच्छा बनने के लिए एक युक्ति है, अच्छा बनने के लिए अच्छा काम करना। ये बात लोग सोचते हैं, परंतु अच्छा बनने के लिए अच्छा काम करना बढ़िया नहीं है, किसी के विरुद्ध आचरण नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना का ठीक समझोगे तो अच्छा ही करोगे, क्या करोगे। अच्छा करने में तो अच्छा भी रहेगा, बुरा भी साथ में रहेगा, या बुरा में नहीं करो तो बुरा नहीं होगा, अच्छा ही अच्छा होगा सभी। इस वजह से अच्छा काम करने, अच्छा करने में तो अच्छा भी रहेगा, बुरा भी साथ में रहेगा, या बुरा में नहीं करो तो बुरा नहीं होगा, अच्छा ही अच्छा होगा सभी। इस वजह से अच्छा काम करने की शिक्षा की अपेक्षा बुरा काम नहीं करना, किसी को दुख ऐसा काम नहीं करना, ये शिक्षा लो। बहनों माताओं को चाहिए, लड़कियों को, लड़कों को भी, भाइयों को भी, बुराई छोड़ो, बुराई न करना अच्छाई की जड़ है, अच्छे काम करने की जड़ है बुराई न करना, निंदा न करना, तिरस्कार न करना, अपमान नहीं करना, कोई किसी का भी कहना नहीं करना। ऐसे पक्का विचार किया बुरे काम नहीं करेंगे तो और क्या करोगे बताओ, कुछ भी नहीं करोगे, अथवा करोगे तो अच्छा ही करोगे, बुरा तो करना नहीं है, किसी का हित करना नहीं है, तो बुराई को त्याग करना है, ये अच्छाई की जड़ है, अच्छाई असली जड़ बुराई नहीं करो। तो बहनों माताओं को सीखने, छोटी दरियों को भी सिखा दो, ऐसी बहनों भाई लोग भी इस तरह से कर लो कि बुरा काम नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, निंदा नहीं करना, किसी का तिरस्कार नहीं करना, किसी अपमान नहीं करना, बुराई नहीं करोगे तो बोलो क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे अथवा बुराई करोगे तो नहीं करने से खराब काम नहीं होता है, खराब काम करने से खराब होता है। इस तरह से शिक्षा लेकर ये सब अपना जीवन निर्मल बनाओ, शुद्ध बनाओ। स्वे स्वे कर्मण्य विनता संसिद्धि लभते, भगवत गीता में लिखा स्वे स्वे कर्मणि अविरता, अपना अपना करते भी ठीक बात करो, दूसरों को सिखाना हो तो कहना में नहीं सीखते, तो अपना करके बताओ, करके यदि आसती श्रेष्ठ, यदि आसती श्रेष्ठ, स्वकर्मना था कैसे है, भगवान का पूजन करो अपने कर्मों के द्वारा, रसोई बनाना है भगवान का पूजन है, झाड़ू देना है भगवान का पूजन है, बर्तन मलना साफ करना झाड़ू भगवान का पूजन है, रसोई नहीं था ठीक है, शुद्ध बनाना भगवान का काम है, ये पूजन है। स्वकर्मना था व्यर्थ, अपना कर्म जो करो ठीक तरह करो, भगवान की सेवा के लिए करो, सबको सुख पहुंचाने के लिए करो, किसी को कष्ट न पहुंचे, किसी से मातर भी किसी को दुख न हो, ऐसा भाव रखकर काम करो, आपके काम सब शुद्ध होंगे, निर्मल होंगे, उन कामों के द्वारा शास्त्र में पेड़ में सब जगह आपकी प्रशंसा होगी, आपके माता पिता की प्रशंसा होगी, आपकी प्रशंसा होगी, आप सज्जन से काम करो। अरे इससे बच्चे भी सीखेंगे, छोटे छोटे बालक है वे भी सीख रहे हैं, छोटे बालकों पर असर पड़ता है, मैंने देखा है जो संध्या गाती करते हैं वो भी पांडे ऋषियों करे, वो बहुत छोटे भी सीख रहे बड़ों को देखे तुम करते हैं, आप संध्या करते ही नहीं तो क्यों करेंगे, आप गाली गाली बोलो तो वही बोलेंगे, जैसा आप करोगे वैसे सीखेंगे बच्चे, तो आप सीखते हैं, छोटे बालक होते हैं उनमें सीखने की सतह रुचि होती है, इस वास्ते पढ़ाई की बात है, छोटी अवस्था में पढ़ाओ, क्योंकि इसमें हर एक पूछता है ये क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, ये क्या है, ये क्या है, तो जिज्ञासा है, वो पढ़ने की अवस्था है। छोटी अवस्था में पढ़ाओ, बालकों को सके अच्छे बालक बने, वे जब अच्छे बनेंगे तो आगे सब अच्छे ही बनेंगे। ये बात परंपरा से आती है, अपने लोगों में भी अच्छा अच्छा ही आनी चाहिए। अब मुसलमान है, ईसाई है, ये आपके धर्म का परिवर्तन करके ईसाई मुसलमान बना रहे हैं। आप नहीं बना सकते मुसलमानों को हिंदू नहीं बना सकते, आप ईसाइयों को हिंदू नहीं बना सकते। ये भी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं कि आप उनकी मदद करते हो, आप उनका विनयी करते हो। अब चोटी नहीं रखना, धोती नहीं रखना, ये आप ही करते हो आप ही। तो इतना काम उनको करना नहीं पड़ेगा, मुसलमानों को ईसाइयों को इतना काम करना नहीं पड़ेगा, चोटी छोड़ाना धोती छोड़ाना काम नहीं पड़ेगा। क्योंकि इतना काम तो आप ही कर दिया पहले, बच गया, थोड़ा काम करना पड़ेगा उनको, ज्यादा काम तो हो गया, छोटी नहीं है, छोटी रहनी नहीं है, कैसा काम है, इतनी सुविधा पड़ेगी उनकी। तो इस तरह से आप करते हो वो काम का असर पड़ता है, दुनिया पर असर पड़ता है। आपकी क्या दशा होगी इसका विचार करो। आप छोटी क्यों सड़ी पड़ रही, करना पड़ेगा, उद्योग करना पड़ेगा, धोती पहनने के लिए सुंदर पहनना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। ये दो काम तो उनका आप हो गया, तो दूसरा काम होगा हमेशा आएंगे, एक काम करेंगे, इतना काम तो आपने कर दिया। आप साथ ही किसी धर्म का नाश करना हो तो उसे धर्म के विरुद्ध उनकी धर्म के पीछे अरुचि पैदा कर दो, उनकी खुद की अरुचि पैदा हो जाएगी, आप ही धर्म का त्याग कर देंगे। त्याग कर देंगे तो ठीक से मौका लग जाएगा, आप कराओ। तो क्यों होता है ऐसा, इस वास्तव होता है आप करते मदद करते हो, उनको शुरू करो, उनको तैयार करते हो, उनकी हिम्मत होती है, ऐसा करेंगे। तो इतना काम तो आपने कर दिया ना, धोती चोटी दो काम तो आपने कर दिए, और दो काम भी करेंगे अपना। इस तरह से हर एक आसन आप ठीक रखो, अपना आसन ठीक रहेगा, आपका व्यवहार ठीक रहेगा, सब काम ठीक होगा। अब आप लोगों को तो आप लोगों को लगता है तुम क्या करें बताओ। आप अपनी मर्यादा को ठीक रखो, धर्म के आसन करो, माता पिता का आदर करो, सास ससुर का आदर करो, तो दूसरे लड़के भी समझेंगे, लड़कियां भी समझेंगे, ऐसी भी आदर करना है, बड़े बूढ़ों का आदर करना है, तो आप काम सब ठीक होगा। तो आप लोगों ने सदा ही अच्छा काम करो, सारे काम में अच्छा ही महत्व बताओ, तो आप सबसे अच्छे हो जाएंगे। संसार में अच्छाई का प्रचार करने का उपाय खूब अच्छा काम करना, ये अच्छा प्रचार है। करने में तो हम अच्छा करते हैं, करने में नहीं करते तो लोग हंसेंगे, वो प्रचार नहीं होगा। आप दूसरों को उपकार करो, सेवक हो, सेवा का आदर बनाओ, स्वभाव बनाओ, आदत। आज मजदूर है वे तो कहते भी काम तो हम कम करें पैसा ज्यादा ले लें, और मालिक करें पैसा तो कम दे और काम ज्यादा ले लें, दोनों को गलती होती है, दोनों को ठीक नहीं है। मजदूर के भी काम हम ठीक अच्छे तरह करेंगे। विदेशों में ऐसी हालत है कि तनख्वाह और पढ़ानी हो तो काम करेंगे, परंतु तनख्वाह में नहीं जाएंगे, क्यों से मुस्तता नहीं मांगा। तो ये तरीका है, अब काम करना इस क्षेत्र में कम करना काम शुरू तो सब देश का नुकसान होगा। अब आज जो देश में अपना अपना काम नहीं करते हैं, साधु अपना काम नहीं करते, ब्राह्मण अपना काम नहीं करते, स्त्री अपना काम नहीं करते, पुरुष अपना काम नहीं करते, तो देश मात्र बिगड़ेगा, देश मात्र ही हानि होगी। और अपना अपना काम ठीक तरह कर सो उनके द्वारा अच्छा बेचार अच्छा बर्ताव होगा। तो आदमी अपना बर्ताव अच्छा करो, अपने नियत अच्छी रखो, ऐसे नियत कब अच्छी होगी ध्यान दो। भगवान की प्राप्ति करना है, हम भगवान का भजन करना है, अपने शुद्ध बनाना है, अपना नियम अच्छा बनाना है, भगवान की प्राप्ति करनी है। तो भगवान की प्राप्ति दुराचार से नहीं होती, सदाचार से होती है। तो स्वतः स्वभाव का आप आसन अच्छे होंगे, स्वाभाविक, क्यों भगवान की प्राप्ति करनी है हमें, तो स्वयं भगवान की प्राप्ति करना होगा तो अवगुण छोड़ने पड़ेंगे, दुर्गुण छोड़ने पड़ेंगे, अच्छा आचरण करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है शिक्षा की, कहने की जरूरत नहीं है, स्वयं अपना अच्छा बने। साधु हो तो साधु बना अच्छा करो, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण बना अच्छा करो। आज ब्राह्मणों के द्वारा शिक्षा क्यों नहीं होती है, साधुओं द्वारा क्यों होती है? व्याख्यान बहुत होते हैं पर सुधार दुनिया का नहीं हो रहा है। कार्य के बताने वाले कहने वाले आचरण में बतलाते नहीं है। कोई लोगों को कहते हैं वो कह तो ये कहते हैं ये तो हमारी प्राइवेट लाइफ है, जो मर्जी शो करें, कहते हैं हम अच्छी बात अच्छी कहते हैं, अच्छी कहते हैं असर नहीं पड़ता। आचरण करोगे अच्छे तो ठोस असर पड़ेगा, मजबूत असर पड़ेगा, सब आदमी श्रेष्ठ बनेंगे। तो आप सबने कहना है अपने अपना धर्म का पालन करो। पांच चीजें आपकी रक्षा करने वाली है, आपकी जाति की रक्षा करने वाली पांच है। एक तो आपकी वेशभूषा, आप जैसा वेश धारण करते हो, जैसे पगड़ी रखते हो, जैसा कुर्ता रखते हो, जैसी धोती रखते हो, चोटी रखते हो, एक आपकी वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए। एक दूसरी आपकी भाषा, अपने घर में मारवाड़ी भाषा बोलो, अपनी भाषा जो जो अपनी भाषा है वो भाषा बोलो। बात करें सब अंग्रेजी में, निज भाषा विश्राई है, धर्म कर्म गुरु महाराज आपने लीला अजब दिखाई है। बात करें सब अंग्रेजी में, निज भाषा विश्राई है, तो कैसे अच्छा आचरण कैसे होगा, अच्छा आचरण कैसे होगा बताइए। आप अपना वेशभूषा भी सीख लगते, भाषा भी सीख लगते। एक अपना व्यवसाय, जैसे कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्विक स्वभाविक कर्म है, तो कृषि है गोरक्ष है वाणिज्य, जो वाणिज्य तो लिया है अपने, कृषि छोड़ दी, सरोवरण लेंगे गोरक्ष नहीं करते, तो अंत में क्या होगा, दशा की वो दशा होगी। तो ये काम शुभ करो, जंगलों में रहो तो निरोग रहेगा, शरीर आपका निरोग होगा, गायों के द्वारा पृथ्वी का, पृथ्वी के द्वारा गायों की सेवा होगी। गाया तो पुष्ट होती है पृथ्वी से, पृथ्वी पुष्ट होती जाओगे, गाया चलास करेगी, गोमूत्र करेगी, गोबर करेगी। सैकड़ों वर्षों तक, सौ सौ वर्ष तक वहाँ ढाणी में रहने वाले खड़ा चलाते हैं और खड़ा पुराना नहीं होता। खाने में गाया बैठती है, भेड़ा बकरी बैठती है, वो अपने पुष्ट पुष्ट बैठते है, गोमूत्र से जमीन भी तैयार हो जाती है, उसे घास पानी से गाय तैयारी हो जाती है, जन्म होता काम। इस तरह से खेतों में जहाँ आप लोग गाँव में शहरों में शहरों में अपना काम करो, तो वेशभूषा और भाषा और भोजन, भोजन में आप अपना शुद्धि से भोजन करो। अब जगह जगह आप भोजन करते हो, खाते हुए ब्याह में भी पशुओं के तरह भोजन रख दिया, अगर हमारे जैसे पशु से जीव चलते हो तो पशुता आ रही है, पशुता बेटा हो बेटा, कृपा करो अंदाता, आप पवित्रता ना हो तो आप ठीक रहो। पशु खाते कौन पुरुष लेना है, कौन कहना है पता नहीं है। मेरे को तो बड़ा दुख होता है, आश्चर्य भी आता है, दुख होता है। कंपनियां सही ग्रह आएगी बाहर की, अरे बाहर की कंपनियां पानी बनाते वो पानी लेते हो, लाखों लाखों रुपया आपके जा रहे हैं पानी में। ब्याह होता है तो कंपनी से पानी लेते हैं, वहाँ का पीते हैं, वहाँ स्टेशन लेते हैं, कितना पानी आपका खर्च हो गया, कितना पैसा लगता है, इतना पैसा दान पुण्य कर दो, वही अच्छी है करते नहीं। अभी 5-7 लाख लगाया बेटी के ब्याह में, 230-350 में दिए, 500 रूपये दिए ब्याह वास्ते, ऐसी बीती अभी बात देगी, अभी दम दाम कम करे। फूल बरसाएंगे, फूल होगी, फूल बिछाएंगे इसे, ऐसा काम करेंगे, अब उसे क्या जरूरत है। ब्याह शादी आदि में कम खर्चे में कम जलाओ, और जैसे बाहर का पानी ले तो हजारों रुपया लाखों रुपया आपका खर्च होता है, पिया फेंक दिया, पिया फेंक दिया, कितनी बोतल खर्च होती है, कितना पानी खर्च होता है, कितना आपका पैसा खर्च होता है, कितनी आदत खराब होती है। लाल ने छोरा छोरी भी देखेंगे तो क्या सीखेंगे, यही बात सीखेंगे आपकी, तो इसमें आपका क्या नुकसान है, देश बर्बाद हो रहा है, पैसा निरर्थक नष्ट हो रहा है। दान में पुण्य में अच्छे काम में तो खर्च होता कम थे और ऐसे बर्बाद होता है ज्यादा, तो ये दिमाग पड़ता है ये ठीक नहीं, हम लेंगे नहीं। बेटी वाले कह नहीं सकते, बेटे वालों को कहा चाहिए हम नहीं लेंगे भाई, कितनी बढ़िया काम होता है। कल श्याम जी की लड़की ब्याही गई महाराज ऋषिकेश में, उसको मैंने देखा तो वे श्रृंगार करते थे, उसमें मोहनदास जी पटवारी बोले उनके बड़े भाई कि इतना श्रृंगार करो इतना करो। शेर जी ने कहा तुम कनक आदि खाते हैं, अपनी कन्या है अपनी पुत्री है, तो पुत्री को सजा कर ऐसा कहना कपड़ा पहना करके लक्ष्मी रूपनी कन्या विश्व रूप का भराय संप्रत दे श्रृंखल गई, हमारी कन्या है वो है लक्ष्मी रूप, हमारे विश्व रूप बल बल है विष्णु रूप, इसको हम हमारी कन्या पुत्री देंगे तो अच्छी तरह गण बनाएंगे। उसमें क्या कहते हैं हम नहीं जाएंगे, ऐसे गणा नहीं करते, पर ज्यादा मतलब तो ये बात हम नहीं की। कलकत्ते में एक लड़का था जो उसको कहते मैं पैसा नहीं लूंगा, नकदाते करूंगा पैसा नहीं लूंगा। शेर जी कह रहे भाई सासरे वाले कहते हैं ले ले, तो हाथ ऐसे किया हाथ ही किया बड़ा जी। शेर जी कह दिया इस बात हाथ ही खाई से ऐसी शिक्षा दे कैसे करो भाई कैसे आनंद हो, इस दिन आप लड़कियों को तैयार करो, छोटे बच्चे ऐसे तैयार हो जाएंगे तो आपका समाज सुधर जाएगा, दहेज प्रदान होगे तो आपको भी देना पड़ेगा, आपका तो नियम है आपकी भी लड़की हुई पैदा मनुष्य गरीब बात करते थे, अब गर्व बात कर दोगे तो बेश भरिश कैसे रहेगा। आप जितने बैठे हो जितने पहने हुए सब मास आए एक एक कोई बिना है माँ आया है, लड़कियों से पैदा हुआ है सब बोलो, आप ही अपनी माँ से आए हो, लड़कियां भी मां से आई है, माँ के बिना कहां से पैदा होगी, अगर माँ घर पास आप कर दोगे माँ कहां से आएगी, है जवाब है बताओ। लड़कियां घर पास कर दो लड़की बंद करने दो, सर कहां पे आओगे, आपका वंश कैसे चलेगा, सब वंश नष्ट हो जाएगा। इस बात से अंदाजा कृपा करो घर पास मत करो, पुराने जमाने से आ रही है ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ वेशी वेशी क्षत्रिय क्षत्रिय सूर्य के साथ ब्याह करते हैं, लड़कियां मरु पर ठीक ढंग से बैठ जा रही है। अब आजकल मुश्किल हो गई और अब थोड़े दिनों के बाद में आप देखना तमाशा लड़कियां कहां से लाओगे, क्योंकि गर्भपात को छोड़िए गर्भपात को गर्भपात कर दो, इनमें कारण कई है, जिनमें एक कारण ये भी है कि ब्याह में दहेज ज्यादा लगे, तो दहेज देने वाला क्या करते है उनके छोरी वो क्या करे बेचारा, छोरे वालों को चाहिए आप लोग कृपा करो कृपानाथ बेटे के बाप हो वो खास करो, आपको बेटी के बाप ही बना पड़ेगा, वो मैं वो तो आप घर पास कर दूंगे तो बेटे के बाप ही रहे, लड़की कहाँ से लाओगे बताओ, कहाँ से लाओगे लड़की, ये लड़की मेरे ब्याह किसी के साथ करोगे, बिना ब्याह आपके वर्ष कैसे लेगा बताओ, गर्भपात जैसा पाप करो, गर्भपात का पाप इतना लगता है सुनाया ना धर्मशास्त्र सुनाया, गर्भपात जो करता है वह स्त्री अगर मर जाए उसकी अस्थि संचय करके गंगा जी में डाले तो उसको पाप लगता है, अस्थि संचय करके और गंगा जी में डाले तो पाप लगता है, उसने नारायण बलि पीछे गए तो करने वाले को पाप लगता है, जो गर्भपात करने वाली स्त्री है उसका। इस वास्ते हम घरों में भिक्षा लेते हैं लोगों में, कहते हैं इसमें गर्भपात किया हो उस घर की भिक्षा ले जाए बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उस घर पानी भी नहीं पड़ना चाहिए जिसे गर्भपात किया है, ऑपरेशन कराया है उसका भी नहीं पड़ना चाहिए, वो बहुत बड़ा भाई न्याय कर रहे हैं। दुर्लभ हो मानस हो देह हो दे संसार में मनुष्य दुर्लभ है, उस भाव बंद कर देते तो आप कहाँ से बंद कहाँ बताओ, जब आप बंद कर देते हो संतान तो भजन करने वाले कहाँ जन्मेंगे, संत महात्मा कहाँ होंगे, हम दो एक हमारे एक, हम दो हमारे दो, आप में दो ही होंगे तो 500 तो 500 ही रहेंगे, मरेंगे तो कम ही होंगे, खत्म नहीं होते क्या होगा। हम दो और हमारे दो वंश नष्ट नहीं होगा तो क्या होगा, मरना तो पड़ेगा, वंश नष्ट हो जाएगा। और हम दो एक और हमारे एक तो एक पता एक संतान हो। मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है कि दो लगे जन्म अवध कर दो, अब दो लगे जीते रहेंगे। मैंने गांवों की बातें सुनी है, लड़के मर गए बूढ़ा बूढ़ी बैठे पानी पाने वाले है, पानी को आज स्वार्थ की दुनिया हो रही है, पानी पाने वाला नहीं है। अब दो लड़के बंद करोगे, अब वही जीते रहे सदा। मैंने बहुत आश्चर्य आता है कैसा आपने विश्वास कर लिया कि जीते रहेंगे, फिर मर जाएंगे तो फिर पैदा तो कर सकते नहीं, जब दुख पाना पड़ेगा। कहते कहाँ खाएंगे, 40 लाख टन आप गए, हम लोग गए थे अभी गांधीनगर से, तो वहाँ पर कांडला कांडला 40 लाख टन चावल भेजे, चावल 40 लाख टन, एक टन होता है 27 मन का, इतने मारे भेज रहे हैं। जब विद्या कम थी, आदमी कम थे, उस समय बाहर से गेहूं आए थे, आपने खाए होंगे, हमने खाए हैं, हमें तो याद है गेहूं अच्छे नहीं थे, उसी रोटी भी हमारे खाने में काम करा है, क्यों आप लोग घरों से लेते हो भिक्षा में और हमारे को उसे पास में पैसे बढ़े तो लिया हुए, आप लोग उसे भिक्षा लेते। जब जनता कम थी तब तो बाहर से गेहूं आए थे, आज हमारे यहाँ से 40 लाख टन एक बार में एक जगह जा रहे, ऐसे बंदरगाह कई है खेलों के द्वारा मिला कम जा रहा है। अन्न तो कह रहे हैं कमती करो कमती करो, अन्न का प्रचार ये कर रहे हैं, सब नमूना है हमारे पास में, कैसे कैसे बढ़िया चीज जा रही है, नमूना हमारे साथ है, टाट है साफ सफेद टाट, बहुत बढ़िया विचार साहब हमारे पास नमूना है, आप देखना चाहो तो देखा जाए। आपको जो ठेकेदार है बेचते हैं अच्छी चीज हमारे को देते हैं बिछाने के लिए, तो बिछाने के लिए कपड़ा हमारे पास में, आप बताओ कैसा टाट है बढ़िया, आपको मिलता ही नहीं, वो विदेशों में भेजते है, नंबर लगे हुए और आमा के ऊपर चिपका हुआ और हमारे आया है, और विदेशों में भेजने के लिए नहीं है, जो ठेकेदार है वो हमारे को भी दे देते है, तो हम देखा हुए मंदिर यह हुआ अपने सुबह दिला भेज देंगे, ये है ये खाने के लिए नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें है और कह रहे हैं खाओ क्या पहला बोलो, आश्चर्य आता है बड़े भाई आश्चर्य। आप लोग आमना में जाते हो, पांचजन्य को मैंने लिखा कर बात मत करो और परिवार नियोजन मत करो, इसका भी विचार पूछ पत्र परिवार नियोजन बात नहीं घर बात लिखे, उसमें का परिवार तो बहुत आवश्यक है बहुत जरूरी है। अब अखबार अखबार में ये दस गई, आप लोगों ये से सुनिए कि परिवार नियोजन करो क्या खाएंगे कहाँ रहेंगे, अब आपके संस्कार बढ़ दिए पढ़ाई में ये चीजें छोटे छोटो वो पढ़ाई में मुझे बता रही कि परिवार नियोजन करो किसे भी काम मिलेगा, दुर्लभ मानस होते होते ही भागवत में गाय दुर्लभ कई बार नौकरी है, मनुष्य तो महामुष तो महापुरुषों से मनुष्य बना दुर्लभ है, दुर्लभ से आप से आड़े नहीं देते तो भजनी करने वाला कहाँ आएगा, किस चीज से रहता हो सब ये आप देते हो, मैंने माताओ ये माताओ अगर नहीं देंगे तो हम कहाँ से आएंगे, आप बताओ हम तो माताओं से आश रखे और कैसे आश्रे बताओ, आप लोग भी माताओं से आए, आप लोग भी माताओं से आए, माताओं के बिन कौन आया बताओ, एक भी योग बिना मांग के आया एक भी बताओ, एक यार माताओं पुत्र पैदा नहीं करेंगे तो हम कहाँ पैदा होंगे, किसका दूध पिएंगे, किसी गोदी में खेलेंगे, कहाँ रहेंगे, कौन पालन करेगा, मक्खियां कानों में नाक में आंखों में रस्सियां बढ़ती मक्खियों को उड़ा नहीं सकते, ऐसी दशा थी हमारी चूहे की तरह पैरेंगी। ये माताओं ने पाल दिया है, इनकी दया के बिना बताओ कोई आया हो तो कोई सही पुरुष मांग भी दशा में माई बंद कर गई तो हम आवे कहां से बताओ। ये स्वराज्य के समय कितने थे मुसलमान, कितने थे हिंदू, कितने थे मुसलमान की संख्या बहुत 7-8 लोग बढ़ गई है। अरे कलकत्ता में बाहर के आदमी करोड़ों संख्या में मुसलमानों को लाकर बसा दिया है, तो नागरिकों ने वोट देने का अधिकार दे दिया है। अभी मेरे पास एक सज्जन आए थे छोरी में जाती पढ़ने के लिए उठा ले जाते, मुसलमानों ने शुरू कर दिया काम, आपके घरों की छोरियों को ले जाने का काम मुसलमानों ने शुरू कर दिया। वो आदमी आया उसे कहा मेरे को कैद कर, मैंने मना किया मेरे को कैद में डर गया, तो मुकदमा में जीत करके आया मेरे को कैद किया क्यों, मेरे कहा क्या है। मुसलमान जो लड़कियों को ले जाते उसको मना किया तो ये मैंने कसूर क्या किया, अंत में जीत हो गई जो आया था कहता था इसलिए कल दिक्कत हो रहा है। ऐसे संख्या आपकी घट रही है, इधर बढ़ रही है संख्या मुसलमाना की, ईसाई में कितनी संख्या बढ़ रही है और उसमें आप ही बढ़ा रहे हो। हम छोटी मत रखो धोती मत पहनो पलटे गिर रहो, हमारे मुसलमान बन जाओ ईसाई बन जाओ, हमारे मुंह नहीं है हमारी बातें कौन सुनेगा, आध्यात्मिक बात कौन सुनेगा। हम जो कुछ कहेंगे आप सुनोगे मुसलमान सुनेंगे ईसाई सुनेंगे, आप बताओ। जल्दी कल्याण हो जाए, जल्दी आपका सुधार हो जाए, आपकी उन्नति हो जाए, ये बातें हम कहेंगे किसको, आप नहीं रोक सकेंगे तो मुसलमान सुनेंगे हमारी बात, ईसाई सुनेंगे, आप ही सुनने वाले हो, आप करते चले जा रहे हो नर्स करते हो उनको बढ़ा रहे हो जैसा कर रहे हो। इस बात से अल्लाह का कृपा करो, रक्षा करो, समय हो गया जी जो कहती बात आप थोड़े में ज्यादा समझ लो, कभी भी आप समझ लो। राम राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 21 अप्रैल 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से शास्त्री नगर उद्यान लखनऊ में हुआ। राम।